Libalo yona kota kikumbi ya makambo na sala ndenge ninge a mama na bima nzela batongo konga pamba na sala ndenge ninge onde koloko liboso na sala kisa pamba na mona kimobali moka ya kobala ngai te Longwa kinanda koya lokuli konia malonga te pola tape malonga te Nyoso na pona koti nanda kwa Jose balinga ki na sala celibate Bala motulisi na paso na moni Na kota kikumbi ya makambo na sala ndenge ninye mama na bima na nzela batongo konga pamba na sala ndenge ninye onde koloko liboso na sala kisa pamba na mona kimobali moka ya kobala ngai te na longwa kinanda koya lokuli kolia malonga te kola tape malonga te Nyoso na pona koti nanda kwa Jose balinga ki na sala celibate Eya okei wapie Na keko sala la vin pote na ponga Yo moko yembi koli ya pasi na lipopo Kola da pasi makambo nyoso pasi Eya okei wapie Na salimbula zomi nanda kwa lukuli Liputa moko kolamba pena lamba kate yango wana na keki kumbi pa ya Jose Ayi be ya okei kuna e Lokola na moni bomengo na koti kate Soki na longwe na tiki se oyo ya zami Yeah. Batu alikuna batika linaso